عقیدہ، ختم نبوت اور تقاضے۔ آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا محمد یوسف اصلاحی۔ پیش لفظ۔ عقیدہ ختم نبوت سارے عالم کے مسلمانوں کا اسی طرح مسلم عقیدہ ہے جس طرح توحید اور آخرت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور نبوت ہے، اور جو شخص بھی اب نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب اور خارج از ملت اسلام ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں اس عقیدے پر کامل اور مثالی اجماع رہا، اور کسی ایک فرد نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی ہر دور کے علماء دین، فقہاء امت اور سارے محدثین، مفسرین اور امت کے دینی پیشواؤں کا اس عقیدے پر اتفاق رہا۔ اور جب کبھی بھی کسی سیاہ بخت نے اس طرح جھوٹا دعویٰ کیا، امت نے بالاتفاق اس کو کافر اور ملت اسلام سے خارج قرار دیا۔ البتہ اس عقیدے کے تقاضوں میں سے ایک واضح سری اور مسلم تقاضا کبھی کبھی امت کے ذہن میں دھندلا ہو گیا، حالانکہ اس تقاضے کا حق یہ ہے کہ وہ امت کے ذہن سے کسی لمحے بھی اوجھل نہ ہو، اس لیے بھی کہ اس کے بغیر عقیدہ ختم نبوت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ امت کے عالمی اتحاد اور آفاقی اخوت کی اساس اور بنیاد ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بڑے سے بڑے دینی پیشوا کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی ہی کا قول و عمل سند ہوتا ہے۔ نبی کے بعد کسی پیشوا، کسی عالم و فقی اور کسی مجتہد اور امام کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے بغیر ان کی کوئی بات مانی جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ان کی اطاعت کی جائے۔ اسلام میں اصل متاع ہستی اللہ کی ہے اور رسول کی۔ غیر مشروط اطاعت اس لیے فرض ہے کہ خدا کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہے، رسول کی ذات خود سند ہے۔ رسول پر ایمان لانے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان کا ہر قول و عمل سند ہے، اور ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ لیکن رسول کے علاوہ یہ مقام امت میں کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور اولو الامر میں حکمران، سربراہ مملکت، دینی پیشوا، علماء، فقہا اور دینی اداروں اور جماعتوں کے ذمہ دار اور رہنما سب شامل ہیں، لیکن ان کی اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہوں۔ تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں، اور خود اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے آزاد کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں کسی ایسے اولو الامر کی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہے جو تم میں سے نہ ہو، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا اور دل و جان سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا نہ ہو۔ امت میں کوئی بھی شخص یہ مقام ہرگز نہیں رکھتا اور نہیں رکھ سکتا کہ اس کے قول و عمل کو سند مانا جائے، اس کا وہی قول و عمل معتبر مانا جائے گا جس کے لیے وہ رسول اللہ کے قول و عمل کی سند پیش کر سکے گا، اور کسی کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوگا، اور خدا اور رسول کی اطاعت ہی کے لیے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ فکر و تصور ختم نبوت کے عقیدے کا لازمی اور سری تقاضا بھی ہے، اور امت کے عالمی اتحاد اور آفاقی اخوت کی اساس بھی۔ ضرورت یہ ہے کہ اس تقاضے کو زیادہ سے زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ امت کے ذہن نشین کیا جائے اور بار بار یاد دلایا جائے اور اس انداز پر امت کی ذہنی اور فکری تربیت کی جائے۔ امت کے عالمی اتحاد و اتفاق کی اس اساس کو امت کے ذہن قلب میں راسخ کر کے ہی اس کو باہمی آویزش، انتشار اور دھڑے بندیوں سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مقصود و مطلوب بھی ہے، ہر گروہ بندی کی جڑ کاٹنے والا بھی ہے اور دین کی سب سے بڑی ضرورت بھی۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی دنیا کے سامنے کسی جھجک اور لاگ لپیٹ کے بغیر واشگاف انداز میں بار بار لائی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب رہتی دنیا تک جو شخص بھی ہدایت و نجات کا طالب ہے اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ کسی کا ایمان معتبر ہے، نہ کوئی ہدایت پا سکتا ہے اور نہ کسی کو نجات مل سکتی ہے۔ کسی اور ملت یا قوم کا تو ذکر کیا، جن دو عظیم ملتوں کو صراحت کے ساتھ قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، ان سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے انہیں خبردار کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دے یا ان پر اس طرح لعنت کرے جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ النساء آیت نمبر 47۔ ان اہل کتاب سے یہ نہیں کہا گیا کہ تورات و انجیل کی تعلیم پر عمل کرتے رہو، بلکہ سخت تنبیہ انداز میں کہا گیا کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ ورنہ تم ہدایت سے محروم رہو گے اور عبرتناک سزا پاؤ گے۔ اسی مقصد کے تحت بہت پہلے مہانامہ ذکرہ میں ایک اداریہ قلم بند کیا گیا تھا جو عام طور پر پسند کیا گیا اور یہ تقاضا کیا گیا کہ اس کو الگ سے کتابچے کی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ اس کو عام کیا جا سکے۔ اسی ارادے سے اس کی کتابت بھی اسی وقت کرا لی گئی تھی، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ کتابت شدہ کتابچہ یوں ہی رکھا رہ گیا اور اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ ادھر چند یوم پہلے پھر کچھ محرکات سامنے آئے اور کتابچے کو شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جزوی ترمیم اور کچھ اضافوں کے ساتھ ڈائمائٹ سائز میں یہ کتابچہ شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اس کو ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے، اس کو شرف قبول بخشے اور مصنف کے لیے اس کو زاد آخرت ثابت فرمائے۔ آمین۔ محمد یوسف اصلاحی۔ عقیدہ ختم نبوت اور تقاضے ہدایت سب سے عظیم نعمت۔ یوں تو بندوں پر اللہ کے احسانات اور انعامات بے حد و حساب ہیں، لیکن ان تمام احسانات اور انعامات میں سب سے عظیم نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ خیر و شر کی ہدایت، صحیح اور غلط کی ہدایت اور حق و باطل کی ہدایت، جس کی دوسری تعبیر نظام نبوت و رسالت ہے، اور ہدایت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی ہدایت نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بے معنی اور ہیچ ہیں، بلکہ نعمتوں کے نعمت ہونے کا شعور بخشنے والی چیز بھی یہی ہدایت ہے۔ اللہ نے ہر دور میں اپنے منتخب بندے یعنی نبی اور رسول بھیجے، نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی ہدایت بندوں تک پہنچائی، اس کی مرضی اور اس کے احکام بتائے، بلکہ ان احکام پر چلنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر یہ حقیقت دہرائی ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ، آیت نمبر 47، اور ہر امت کے لیے رسول ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، آیت نمبر 7۔ سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آیت نمبر 10، اور ہم نے آپ سے پہلے پچھلی قوموں میں رسول بھیجے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، آیت نمبر 36، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ سورہ شعراء میں ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ سورہ فاطر میں فرمایا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آیت نمبر 24، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ ہو۔ ہر قوم کے لیے ہادی کا مفہوم و حکمت۔ ان آیات میں کہیں قوم، کہیں امت، کہیں گروہ اور کہیں قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم، ہر نسل اور ہر ہر بستی والوں کے لیے لازماً الگ الگ رسول آئے اور اس قوم، نسل اور بستی کے لحاظ اور ضرورت سے الگ الگ پیغام لائے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ اصولی ہدایت تھی اور بنیادی طور پر ایک ہی ہدایت اور ایک ہی تعلیم تھی۔ اس تعلیم و ہدایت میں قومیت، نسلیت اور وطنیت کا کوئی عنصر نہ تھا۔ ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر اصولی اور آفاقی تھی، اور ہر دور میں ہر رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، نحل، آیت نمبر 36، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا خبردار کرنے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے بالمقابل خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی بندگی سے بچو۔ دراصل ان آیات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے تمام بندوں کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد سے بندوں کو آگاہ کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا۔ النحل، آیت نمبر 9، اس لیے اس نے بندوں کی ہدایت کا مستقل انتظام و اہتمام کیا ہے، اور یہ اہتمام اس حد تک کیا ہے کہ ہر قوم، ہر گروہ اور ہر بستی تک اللہ کی ہدایت پہنچ جائے، اور کسی سرکش قوم کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے پاس تو خدا کی ہدایت لے کر کوئی آیا ہی نہیں، ورنہ ہم ضرور ہدایت قبول کرتے اور اطاعت گزار رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو تنبیہ کیے بغیر پکڑے۔ دنیا میں جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اور کوئی بستی تباہ کی گئی تو اسی وقت تباہ کی گئی جب اس میں خدا کے رسول نے عرصے تک خدا کا پیغام پہنچایا اور گناہوں اور نافرمانیوں کے برے انجام سے ڈرایا۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 میں اشارہ کیا گیا ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، آیت نمبر 15، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر اللہ کی حجت۔ اس حقیقت کو قرآن نے جگہ جگہ مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور ذہن نشین یہ کرانا ہے کہ اللہ کی یہ دنیا عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کی ہدایت بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ بندو کو خیر و شر اور حق و باطل سے آگاہ کیے بغیر عذاب دینا خلاف انصاف ہے، اور اس کائنات کا خالق سب سے بڑا منصف ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی وہی قوم عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کرے یا حق پا لینے کے بعد اس سے انحراف کرے اور سرکشی اور سرتابی کی روش اختیار کرے۔ پھر پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہدایت ہی آخرت میں بھی ان قوموں اور امتوں پر حجت ہوگا جن قوموں اور امتوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

کہ کسی کو حیرت و تعجب ہو، البتہ آپ ایک خاص فیصلے اور امتیازی وصف کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان آپ ہی کی نبوت کے مخاطب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت تمام عالم کے لیے ہیں، یا ایہا الناس کے مخاطب سارے ہی انسان ہیں، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے، عربی ہو یا عجمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان ہوں یا قیامت تک اس دنیا ہستی و بود میں آنے والے انسان ہوں۔ سورہ سبا میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آیت نمبر 28۔ اور اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی صرف عرب کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنائے گئے، بلکہ عرب ہوں یا عجم، اس زمانے کے لوگ ہوں یا آنے والے زمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پیغام پہنچائے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام پہنچے ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، آیت نمبر 19۔ اور میری طرف یہ قرآن بذر وحی بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اور ان سارے لوگوں کو جن تک یہ پہنچے متنبہ کر دوں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب۔ اس آیت کے آخری فقرہ کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں متنبہ کروں اور وہ سارے لوگ بھی متنبہ کرتے رہیں جن تک یہ قرآن پہنچے، یعنی جو لوگ اس قرآن کی دعوت قبول کرتے جائیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ عالم انسانیت کے باقی افراد کو متنبہ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن کار نبوت باقی رہے گا اور وہ اس طرح انجام پاتا رہے گا کہ جو لوگ آپ کے دین کو قبول کر کے آپ کی امت میں شامل ہوتے جائیں گے وہ سب بھی دعوت و تبلیغ کا وہی فریضہ انجام دیتے رہیں گے جو زندگی بھر آپ نے انجام دیا ہے۔ تبلیغ دین یا شہادت جو اصلا پیغمبر کا کام ہے، نبی خاتم النبیین کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا، اور اسی لیے قرآن نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی تمام امتوں کا صدر نشین کے امتیازی خطاب سے سرفراز فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا، البقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں اس طرح واضح فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلقه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء، بخاری کتاب المناقب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے یعنی امت میں سے جانشین ہوں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی جس طرح میں آخری نبی ہوں اس طرح میری امت بھی آخری امت ہے، اب کوئی نیا آنے والا نبی ہی نہیں ہے کہ اس کی امت ہو، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلمہ ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وتحورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. مسلم ترمذی ابن ماجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت بخشی گئی ہے. نمبر 1 مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی نہایت مختصر مگر انتہائی جامع بات کہنے کی امتیازی صلاحیت عطا کی گئی ہے. نمبر 2 مجھے روب اور دبدبا کے ذریعے نصرت بخشی گئی ہے. نمبر 3 میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں. نمبر 4 میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز مخصوص عبادت گاہ کے علاوہ بھی ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح پانی نہ ملے تو مٹی کے ذریعے وضو اور غسل کے بجائے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر 5 مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. نمبر 6 اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے خاتم النبیین کو حکم دیا کہ ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کرو کہ میں تم سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر قرآن نے سارے ہی موجود اور آنے والے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے 2 باتوں کا حکم دیا اور بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت ان 2 باتوں میں منحصر ہے. فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آیت نمبر 208. اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ظاہر ہے یہاں اصلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہی دعوت ہے، اس لیے کہ عام انسانیت اللہ پر تو کسی نہ کسی انداز میں ایمان رکھتی ہی تھی. بتایا یہ گیا کہ اللہ پر ایمان بھی وہی مطلوب، مستند اور قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا جائے، اور رسول کو اس کا نمائندہ، ترجمان اور نبی مان کر اس طرح لایا جائے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ واتبعوہ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو. پہلی بات تو یہ نگاہ میں رہنی چاہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی یہ دعوت صرف اس دور کے انسانوں کو نہیں دی گئی ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو دی گئی ہے، اور پھر صرف ایمان لانے اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لینے ہی کی دعوت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت اور پیروی میں زندگی گزارنے کی بھی ہدایت ہے، اور ہدایت کی راہ صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس لیے کہ ہدایت ایمان اور اتباع کا صلہ ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب. مگر واضح رہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں 2-4 بار ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کر لی جائے، یا رسول کی شان اقدس میں نعت و قصیدہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے بلند بانگ زبانی دعوے کیے جائے، یا بڑے بڑے جلسے سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، محسن انسانیت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات دہندہ انسانیت جیسے عظیم القاب سے یاد کر کے اطمینان کر لیا جائے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلی ہوئی ہو، اور ہماری اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں ہوں، اور مسلمان اپنی عملی زندگی سے واقعی دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوں،

لیکن اصل متاع کی اطاعت کی واقعاتی شکل اور واحد ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ واقعات کی اس دنیا میں اللہ اپنی اطاعت کے لیے روئے زمین پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حکم کا نمائندہ، اپنی مرضی کا ترجمان اور اپنی اطاعت کا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ، آیت نمبر 208، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطالبے کے بعد یہ کہنے کے بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو، یہ کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی نہ کرو۔ یہ اسلوب خاص طور پر قابل غور ہے۔ اس آیت کے 3 آیتوں کے بعد پھر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے۔ یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو کا حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں پکاریں، بلکہ کہا گیا جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے۔ اللہ کے کلام کا یہ اسلوب، یہ انداز بیان اور مثنی کی جگہ واحد کی ضمیر لانا اتفاقی نہیں، بلکہ ارادی امر ہے۔ اللہ عاجز الکلام نہیں، قادر الکلام ہے۔ اس کے کلام اسلوب کی یہ تبدیلی کسی خاص حکمت اور کسی خاص حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ کی اطاعت کی واحد ممکن صورت سنت اللہ کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ خود سامنے آ کر کسی کو پکارے اور اپنی اطاعت کرائے۔ وہ اپنے بندوں میں سے اپنی ترجمانی، اپنی نمائندگی اور اپنی جانشینی کے لیے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کی پکار اللہ کی پکار ہوتی ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اس کی پیروی اللہ سے تعلق و محبت کی دلیل و علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور مستقل اطاعت فرض ہے، اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر غیر معمولی زور دیا جاتا ہے۔